بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، موضوعيتو كتك وكاته مرة بعد صلاة العصر ليو سيك الجمعة أمباني تاريخكم من موجة mwezi wa Rajab mwaka 1441 Hijiria, inayolingana sawa na tarehe 6 ya mwezi wa 3 mwaka wa 2020. Nimependekezwa nizungumzie maudhui ambayo ilikuwa haisomeki katika ratiba ya semina hii, lakini kwa umuhimu wa maudhui hii tukaomba kwamba tuizungumzie, iwe kama ni sehemu ya pili ya muhadhara au kama muhadhara wa pili katika mihadhara ambayo nitaitoa mimi. Wa kwanza ulifuatiwa na mihadhara miwili ya Sheikh Abu Ayman Ash-Shirazi hafidhahullahu ta'ala, kisha ukafuatia muhadhara wangu Ahmiyatul Amni fil Islam. Lakini pia ikapendelewa kwamba hii leo nizungumzie kuhusiana na al-hizbiyya, khataruha wa adraruha. Uhizbi, khatari zake na madhara yake, kwa kuwa jambo hili ni katika mambo ambayo yanawatatiza watu wengi, bali hata as-salafiyun wanaojinasibisha na ad-da'wa as-salafiyya. Huenda ikawa mtu akaulizwa au akatakiwa atoe ufafanuzi huo hizbia ni nini, au ikasema fulani yule hizbi sio salafi, yule hizbi. Ikawa msamiati huu unahitaji maelezo, lakini huyo aliyotamka ikawa hajui maana yake ni nini au hajui kueleza. Lakini msamiati wa hatari sana na madhara yake ni makubwa sana. Kwa hiyo kuna ulazima na umuhimu wa kufahamishana, pamoja na kwamba ni mambo tunayozungumza mara kwa mara, lakini kama ilivyo kawaida katika dini yetu mambo huwa yanakaririwa. Hata Qur'an hukariri mambo kutokana na umuhimu wa jambo lenyewe au mambo hayo. Mambo ya khairi yanakaririwa sana na mambo ya shari vile vile yakaririwa sana kutajwa. Khairi hukaririwa ili watu waijue na waifuate, na shari pia hukaririwa ili watu waiepuke, waijue na waiepuke. Kwa inapotajwa suala la as-salafia na kufanya targhib na kuwapendezesha watu washikamani na da'wa hii mubaraka, da'wa adhima, da'wa yenye kubarikiwa, da'wa kubwa, njia ya salama, njia ya wema waliotangulia mfumo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maswahaba zake, pamoja na targhibi inayofanyika juu ya jambo hili, kuna ulazima wa kutaja kinyume chake na madhara yake. Kwa hiyo haiingii akilini kuwa mtu hujinasibu na usalafia alafu akawa ana uhizbia. Ni tanakub, kama baadhi ya jamaat na baadhi ya kujinasibisha na makundi, miongoni mwa makundi yaliyopo hai leo ulimwenguni, mtu tamuona anasema ana salafiyul aqida ikhwaniyul manhaj, mimi aqida yangu ni as-salaf, aqida ya salaf katika asmaullahi wa sifatuhu, majina ya Allah na sifa zake, mambo ya iman na mambo yote tauhid, napinga shirk, pinga bid'a. Mimi njia yangu na mfumo wangu na itikadi yangu ni as-salaf, lakini ikhwaniyu al-muwajaha au ikhwaniyu al-manhaj, mimi manhaji yangu ni ikhwani al-muslimin, muslim brotherhood, naona wao wako kisasa zaidi katika kupigania Uislamu, hutumia njia za kisasa kinyume na wale wenye kujinasibu na usalafi, wao hutumia njia kongwe. Kwa mimi naona kwamba ni vizuri tukafuata mifumo hii ya kisasa katika kupeleka Uislamu mbele, pamoja na kwamba itikadi yangu ni salafi. Hii ni tanakuf, ni kwa sababu hajafahamu usalafia ni nini na uhizbia ni nini. Ni shay'ani mutanaqidani, vitu viwili vyenye kuwekana kinyume, hiki ni kinyume cha hiki, na haiwezekani ukachukua nusu ikasema nitaamini baadhi na mingine haya, hapana. Afatu'minuna bibaadhi alkitabi wa takfuruna bibaadhi fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fi alhayati ad-dunya. Kwa hiyo hakuna masala ya kuchukua baadhi ukaamini na baadhi ukayakufuru. Kwa hiyo kuna umuhimu wa kufafanua ni nini maana ya uhizbia, ili watu wajue na ili wapate kuepuka, bali pia watu wajue ili wapate kuwatahadharisha wengine, na pia wale wanapotokea watu kutahadharisha jambo hili na kuwasema baadhi ya wenye nao huo uhizbia, wasije wakafahamu baadhi ya watu kwamba ni fujo tu, ni mambo yametengenezwa ili kuleta fujo tu. Sote sisi wana sunna, lakini hii mfujo tu imetengenezwa ili kuwagawa watu au kwa sababu ya maslahi ya watu fulani. Kwa hiyo watu wakatengeneza jambo fulani hivi kana kwamba ni tofauti, mpaka imefikia baadhi ya watu wana mimi sijaona tofauti baina ya hao salafia na hao ansar sunna, wote kitu kimoja tu, mimambo tu ya kimaslahi ya watu wamepishana baina yao, kwa ndio maana tumegawana. Sasa panapopatikana udhaifu wa kulibainisha hili, ikawa halibainishi, basi wale wasiojua wanaweza kudhani kuwa ni kweli, wakana ni kweli ati mbona kama hawa wana ndevu, sisi tuna ndevu, hata nguo wanazovaa wao zina tofauti na sisi, miundo wa swala yao wanaoyakataza, kataza shirki, wanakataza bid'a, na sisi ndio hayo hayo tu. Sasa tofauti iko wapi? Ni kitu kimoja, ni mambo tu, watu wamepishana, wanaweza kukaa meza moja wakarekebisha mambo haya, kisha kwenda mbele, dawa ikaenda mbele. Liko kundi kubwa la watu katikati hapa, hawako katika usalafia, lakini wapo katika uhizibia kwa namna fulani, wanataka dawa salafia kwa vile wanavyoiona mwelekeo wake unavyokwenda na mambo yanayopewa kipaumbele, ile mambo muhimu kama ya elimu ya dini na watu kushikamana na dini kikweli kweli, waona kwamba hivi ndio sawa. Hawa jamaa zetu huku wamezembea, lakini sote hizi kitu kimoja, ni mambo madogo tu. Sasa apenda salafia lakini jamaa zake atakikuacha, na kuwapa udhuru kwa kuona kwamba kuna vitu vidogo vidogo ndivyo vinatofautisha baina yao. Kuna kundi la watu limeachwa nyuma liko katika hali hiyo. Wao wanaona kwamba sasa kutahadharisha fulani inaonekana kama ni kama katika maduati wa Ahlus Sunnah, kwa sababu inapofika katika mifungo ya Ramadhani, kufunga na kufungua, inaonekana watu wazungumza mwezi wa kimataifa bwana. Sote kitu kimoja bwana. Sababu katika baadhi ya vitu ambavyo vinaonekana kana kwamba ndio sunna inawakusanya watu wote. Sasa yule pia mwezi wa kimataifa, yule pia apinga kadha, yule apinga hiki. Sasa wanapotahadharishwa hao kwamba hawako sawa, inaonekana kwamba alikutaka kuififisha ile nguvu ya sunna. Kuna mmoja aliandika makala katika gazeti la Imani. Bwana mmoja akiitwa Muhammad Isa aliandika makala siku za nyuma kidogo, ile makala ile gazeti lilinunua akawa niko nalo. Ana makala yake pale, sio kwenye nchi ya kalamu, sio kuna maudhui fulani, lakini akaandika pale usalafi usiwagaye wana sunna. Kitu chake cha habari nisema hivi. Naba usalafia ndio huo huo tu, sunna ndio hizo hizo, ndio hao wote kitu kimoja. Sasa huu usije ukawagawa wana sunna. Alafu akaeleza anaeleza anayojua yeye, kuonyesha kwamba ni kitu kimoja, isipokuwa hizi ni fikra za baadhi ya watu wenye misimamo mikali, wamekuja kutaka kutikisa safu ya sunna. Na wengine wakenda mbali zaidi ya hapo, lakini mimi nataka kuweka sura tu kwamba kuna watu mpaka hii leo, na pengine wengine kwa mapenzi tu ya kupenda dini na kuumizwa na mifarakano na kuwa hajaelewa, anaona kwamba hakuna tofauti baina ya huo unaitwa usalafia na hiyo unaitwa ansar sunna. Jamaa ansar sunna kwa makundi yao yote na taasisi zao zote na mifumo yao yote, unaona kwamba hakuna tofauti, ni fujo tu imekuja. Na wengine wanasema hii ni fujo ya muda mfupi, itakwenda itaisha, tutarudi kitu kimoja. Wanajipa matumaini. Wao hawajaona tofauti. Narefusha kuyazungumza haya ili kutaka kulipa umuhimu jambo hili, mtu asije kaona kwamba ni jambo dogo. Kuna umuhimu sisi kujifahamu na kufahamu dhidi, yani ukaifahamu kheri na ukaifahamu shari. Araftu ash-shar la lish-shar litawqih kama la ya'rifu al-khayra min ash-shar yaqa'u fihi. Msemaji mmoja anasema araftu ash-shar la lish-shar, mimi nimeitambua shari lakini si kwa ajili ya kutaka shari. Litawqih, kwa sababu ya kujikinga na shari. Haijua hii ndio shari, ili niepuke. Kwa sababu man la ya'rifu al-khayra min ash-shar yaqa'u fihi, asiyeweza kutofautisha baina ya kheri na shari ataingia katika shari. Kana an-nasu yas'aluna rasulallahi sallallahu alayhi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil shar makhafatan an yudrikani. Maneno ya nani? Ha? Hudhaifa ibn al-Yamani radiyallahu ta'ala anhu aeleza kwamba watu walikuwa wakimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusiana na khair na mambo ya fadla, ayu al-amal khair mathalan au ayu al-amal afdal, nipi amali iliyokheri ya bora, amali bora nipi, amali iliyokuwa na kheri. Watu walikuwa wakiuliza haya, lakini mimi nilikuwa nauliza sana shari, jambo baya ni lipi, hebu shari ni kadha. Akataja ili asema kwa ajili ya kuogopea isije ikanidiriki shari, nikiona tu najua hii ni shari, nikikimbia. Kwa hiyo sisi tunazungukwa na kitu kinachoitwa al-hizbiyya. Al-hizbiyya maana yake ni pana sana. Al-hizbiyya kwa kilugha na kimtazamo ilivyo, ina maana pana sana, na tutatoa maelezo insha Allah katika hili. Kwa mujibu wa baadhi ya wanaochuoni walivyoliarifisha jambo hili au kitu hiki walivyotoa maelezo, kwa kuwa jambo hili ni pana, tutalazimika tuguse tu baadhi ya zile nukta muhimu ambazo zitatupa mwangaza sisi tunapoelekea, tutaweza kutoa ufafanuzi juu ya hili. Yule ambaye anataka ziada basi atarejea kwenye vitabu ambavyo baadhi yake tutaviainisha kwa ajili ya kusoma zaidi na kuzidisha maarifa, lakini tutanyofoa nyofoa baadhi ya vitu kuthibitisha huo uhizbia ni nini, maana yake nini. Na sisi hatuna shaka, sisi hatuna shaka, bali hata hao mahizbi hizbiyun pia hawana shaka, bali na wengi katika watu wa batil pia hawana shaka kwamba tariqatu salafi aslam, kwamba njia ya as-salaf ndiyo iliyo salama. Hata wale mafalsuf na wale wachuoni wa madhahibi almunharifa, zile madhhabi zilizopotoka katika masala ya itiqadi kama mu'tazila, baadhi ya mu'tazila, yani vikundi katika mu'tazila kama vile ashair na maturidia na wengineo, wao pia walifikia kusema kwamba tariqus salafi aslam wa tariqul khalafi a'lam wa ahkam. Maneno ya batili ya huku mwisho, lakini kwanza wanakiri kwamba njia ya salaf ndiyo iliyo salama. Wewe ukitaka njia salama, pita njia ya salaf. Vipi isiwe salama na nususu zimekuja kuhimiza watu kushikamana na njia hii? Tumesomewa ayati nyingi na ahadithi zinazothibitisha kwamba sisi tufuate njia hiyo, tufuate njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na njia ya masahaba as-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar. Wengine anakuambia hakuna salaf kwenye Qur'ani, hakuna neno salaf, wala katika hadithi hakuna neno salaf, lakini anasema mimi nafuata mimi madhehebu ya ahli sunna Shafi. Tuonyeshe ni aya gani, aya ipi? Hana, lakini anazungumza tu. Pengine mtu akakaa akazungumza dakika 40 saa nzima, apinga kwa nguvu kabisa kwamba hakuna kwenye Qur'an neno salaf, hakuna kabisa. Hayo madhehebu yako yapo, basi kanusha yote, sema yote hayo hayapo yote, alafu tujenge upya sasa sisi na wewe, kama yako yatarudi. Ukiyakanusha yote, alafu kila mmoja sasa kupitia Qur'an na Sunna ayafufue na ayatoe ya madhehebu yako yako, hawezi kutokea, yataendelea kupotea hivyo hivyo. Kwa hiyo kuna wale wasema hivyo wakakanusha, hao sitataki kuwazungumzia kwa sasa, na wala haina haja kupoteza muda kuwazungumzia watu kama hao, kwa sababu ahlu sunnah wal jamaa na as-salafiyun hasa hasa katika huu ukanda wetu wa Afrika Mashariki, dawa hii imeingia walillahi alhamdu, lakini katika moja ya misingi inayoimarisha kukua kwake na Allah tabaraka wa taala akajalia kuenea kwake kupitia njia hiyo ni njia ya ilmu. Kwa hiyo huwezi kumdanganya mtu as-salafi aliyejinasibisha na dawa salafi, ukamdanganya danganya tu, utawadanganya wale ambao bado hawajajua. Kimtu akishajua dawa salafi akianza kufuatilia, huyu mpuzi, atupotezea muda tu. Na kwa njia hii ukiendelea kuitumia kwa uwezo wa Allah jalla wa ala, basi hii dawa itafika mbali sana. Na mimi nawahusia kushikamana na hili, ilmu ni jambo la msingi sana na ndio uhai wa dini yetu. Sasa tukiacha hili la kuwa hatuna shaka juu ya haki ambayo wako nayo as-salafiyun na juu ya ukweli wa njia hii na salama ya njia hii, tukiacha hilo, tukija kwenye dhidi yake sasa, njia ambazo si njia za usalafi, njia zote zinapelekea katika hizbia, uvikundi kundi au uvyama vyama. Na asili ya jambo hili limeanza tangu wakati wa jahiliya. Watu waliokuwa katika jahiliya, yani kabla ya kuletwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, walikuwa wakiishi katika hizbia vipote pote vile, na kung'ang'ania misimamo ambayo haina dalili juu yake. Kwa sababu ya utaifa, kwa sababu ya ukabila, kwa sababu ya uzalendo wa miji na mahali, kwa sababu mbalimbali ambazo watu huungana kwa sababu hizo, au kinasabu, kwa kuna vitu vinapelekea wanang'ang'ania misimamo fulani, wakawakusanya baadhi yao na wakawatenga wengine. Mtu anaweza kuvutwa akakusanywa kwenye kundi kwa sababu ya rangi, na mwingine akatengwa kwa sababu ya rangi yake. Watu wa jahiliya walikuwa wakiishi namna hiyo, wanamkumbatia mtu na kushikamana naye pengine kwa sababu ya rangi yake, na wakamtenga mwingine pengine kwa sababu hiyo hiyo, kwa sababu ya rangi, na tofauti katika rangi. Huu ni uhizbia, ni kujenga mafungu na uvyama na umakundi katika misingi isiyokuwa ya kisheria. Au mtu akatengwa na akawekwa mbali kwa sababu ya tofauti ya lugha, akawekwa pembeni, na wakamkusanya mwingine wakamwingiza kwenye kundi kwa sababu ya kulingana lugha zao. Huo ni uhizbia. Au wakawagawa watu kwa sababu ya miji na maeneo, hawa ni watu wa nyanda za juu na hawa ni watu wa sehemu fulani, labda ni sehemu za tambarare huko. Kwa wakagawana hivyo tu, sisi wa huku na wale wa kule, hawa wa visiwani, hawa wa bara. Yani wakawa wanagawana watu kwa misingi hiyo, au kwa misingi ya nasab na mingineyo yasiyokuwa hayo. Watu wa jahiliya walikuwa wakiishi hivyo, bali wengine wakigawana kwa sababu ya miundo ya ibada tu. Kuna watu walishikamana na walikuwa ni hanifiyun, hunafa, walikuwa ni wenye kushikamana na dini ya Ibrahim, na wengine ni wathaniyun, wakiabudu mizimu, na wengine walikuwa katika unaswara, na wengine walikuwa katika uyahudi. Wale wanaabudu mizimu na wao wakawa wana namna zao tofauti tofauti za kuabudu, wakawa wanabaguana kwa misingi hiyo. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, alafu kila kikundi, kila hizbi likawa kwa ile ambalo wao wako nalo ni wenye kufurahi, wakajifakhiri nalo, wakajiona wao ni bora kuliko wengine, waligawana namna hii. Sasa katika Uislamu jambo hili halikukubalika. Mtume sallallahu alaihi wasallama alipopewa utume na alipolingania da'awa yake, alipiga vita haya, akawataka watu wote warudi katika neno moja tu na njia moja tu, da fadla li arabiyin ala ajamiyin, hakuna ubora wowote na fadla yote mwarabu juu ya asiyekuwa mwarabu mwajemi, wala ajamiyin ala arabi, wala mwajemi juu ya mwarabu, watu wote sawa. Annasu kulluhum sawasi, watu wote sawa katika wanaosema la ilaha illallah, kitu kimoja. Mtume sallallahu alaihi wasallam akalipiga vita, bali palipotokea baadhi ya ishara na njia za kutaka kuifufua jambo hili, Mtume sallallahu alaihi wasallam alilikemea, akasema da'uha fa innaha muntina, acheni jambo hili, liacheni jambo hili, kwa sababu huo ni uvundo. Kwa hiyo Uislamu ukazima hayo yote, ndio wakawa wamepatikana mabwana wakubwa katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakiwa Waarabu na wengine wasiokuwa Waarabu, bila kuwabagua, bali asili yao wengine walikuwa ni watumwa, wakafanywa waungwana, lakini wakawa na sharaf. Kila mtu anavyozidi takwa na ilmu, ndivyo ile elimu yake na takwa yake ndiyo inamfanya awe juu. Kila anavyokuwa na sawabik na mambo mengi mazuri ya kuitanguliza katika dini, ndiyo anayomnyanyua mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na sio nasab. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akafika kusema, man batta bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu, hadithi akhrajahu Muslim. Khatibu leo alitaja hadithi hii, lakini mwisho wake inaishia hivyo, hadithi ya Abi Huraira radhiallahu anhu, waman salaka tariqan, manake imeanza juu, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumi alqiyama. ومن يسر على معسر يسره الله في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ومن بطى به عمله لم يسرع به نسبه يلي أما عملياك من تلويش من ميكانيوما نسبه ياك حيث مسجيزا بيلي نهيب نفو اللي فوقوا watu hawakuangaliwa kwa sababu ya nasabu zao. Kama ingekuwa ni nasabu, basi Abu Lahab angekwenda peponi. Abu Lahab kwa sababu baba yake Mtume صلى الله عليه وسلم na Abu Lahab ni baba mmoja. Yule Abu Lahab na baba yake Mtume صلى الله عليه وسلم Abdullah ni baba mmoja, mtofautiana mama tu. Lakini yeye ndio yateremshiwa aya sura nzima, suratul Masad, tabbat yada Abi Lahab wa tab ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد أبو لهب أمي أنغمي أبو لهب إمي أنغمي مكونو ميويل أبو لهب أمي أنغمي ييبيا ما أغنى عنه ماله وما كسب حيكم سيدي كيتم الياكنا كلا نشدتون سيصلى نارا ذات لهب أتوينجي موتو ونميال تنا وامرأته حمالة الحطب يي نمكي أم جميل هل يكون من يكون بكون واتي ومينجي يي نمكي كنت كنا موتون نهويني عمل يومتوم صلى الله عليه وسلم ويو إسلام ولفنجا زي لتفوت زوت زي نزوتو كاننا يسيقوا دين lakini wakasifiwa watu kwa wema kina Zaid wakatajwa ndani ya Qur'ani kina Bilali wakatajwa na kwa kheri na Mtume صلى الله عليه وسلم wakina Ammar bin Yasir bali wakatajwa pia Salman al-Farisi Mtume صلى الله عليه وسلم asema Salman minna ahli al-bayt Salman al-Farisi ni sisi katika sisi ahli al-bayt kwa hiyo kinachoangaliwa ni msingi wa dini na wala wetu mapenzi yetu sisi kule kupendana kwetu kunatakiwa tupendane kwa msingi wa dini na si vinginevyo kwa chochote kitakachokuja kujenga upendo au kuleta chuki katika vitu ambavyo si katika maslahi ya dini ya Kiislamu si katika dini katika yale ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala au mtume wake sallallahu alaihi wasallam wameamrisha juu yake watu wapendane juu ya hayo au wachukiane kwa hayo lolote litakalokuja sio kwa hayo basi hilo litakuwa linalingania kwenye uhizbia ulio haram na ndio maana al-Sheikh al-Ustadh Safi al-Rahman al-Mubarak Furi rahimahullah ta'ala katika kitabu chake al-Ahzab al-Siyasiyya fi al-Islam kwenye ukurasa wa 7 alipokuwa akizungumzia suala la uhizbia yeye akaarifisha akauelezea uhizbia kwa kusema alhizbu lughatan neno hizbu katika lugha sinfun minan nas ni aina na kundi la watu ni aina fulani ya watu watu ambao yajma'uhum sifatun jami'a inawakusanya wao sifa yenye kukusanya yani kuna sifa fulani zinawakusanya wao au maslahatun shamila au yanawakusanya wao maslahi yenye kuwaenea wao imma min rabitati alaqida wal iman imma ni kifungo kile kamba ile inawakusanya inawafunga wao ya kiitikadi na iman wamejumuika kwa msingi wa iman na itikadi au kufri wal fisqi wal isyan au ni mkusanyiko uliokuwa umewakusanya wao katika misingi ya ukafiri au misingi ya ufasiki na maasi msingi wa ufuska kuna jambo katika mambo ya kifuska wao wameafikiana kwenye jambo hilo kwa hiyo wakapendana kwa ajili ya jambo hilo, au jambo la kimasi ya fulani hivi ambalo sheria imelikataza, lakini wao wanalifanya kwa pamoja na wana umoja wao kwenye hilo. Au rabitati al-ardh, au kiunganishi cha ardhi, kwa kuwa wao wametoka kijiji kimoja, wametoka kata moja, wametoka wilaya moja, au mkoa mmoja, au nchi moja. Kwa hiyo wana mambo yao ya umoja fulani hivi, zaidi ya ile imani, wao wanakusanywa na kifungo hiki. Au rabitati al-ardh wal-watan, au kifungo cha nchi na watan, mji, wakapigania watania wao, uzalendo. Au al-qabilati wal-nasab, au kiunganishi cha kikabila, sisi watu wa kabila fulani tunaunganishwa na mambo yetu fulani tunayafanya kwa mujibu wa kabila letu. Au nasab, sisi nasabu fulani kwenye kabila fulani, nasabu fulani na ukoo fulani au fuko fulani, sisi tuna mambo yetu. Ikawa tukusanyika kwa ajili ya mambo hayo, na tawabagua wengine kwa sababu ya jambo hilo. Awil mihnati wal lugha, au kwa ajili ya kiunganishi cha lugha au kazi. Kiunganishi cha kazi au lugha, wafanyakazi wa aina fulani wana mambo yao na taratibu zao, na kuwabagua wengine kwa sababu ile kazi walionayo au kwa sababu ya lugha walionayo. Lugha wanayozungumza imekuwa ni kigezo cha kuwabagua wengine. Au ma yushakiluha min ar-rawabit, au yenye kufanana na hayo katika viunganishi, wal awsafi na sifa, wal masali illati, na maslahi ambayo i'tada an-nasu an yatajammu alayha, watu wamezoea kukusanyika juu ya maslahi hayo, wayatakattalu hawlaha, na wakajiunga wakajifanya kikundi pembezoni mwake. Al-Shaykh rahimahullah ta'ala ametoa wasfun daqiqun lilhizbiyya, ametoa wasifu na maelezo ya ndani kabisa kuhusu uhizbiyya ni nini. Sasa haya maneno haya yatakiwa yafafanuliwe. Sisi tunaweza kukusanyika, mathalan wanafunzi tasoma hapa, tumekusanyika kwa ajili ya kusoma ilmu, tena ilmu ya kumtambua Allah jalla wa ala. Na sisi tuna itikadi na misimamo fulani. Swali la kukusanyika na watu kukaa kusoma kwa mifumo fulani, tukasoma kwa utaratibu huu tukapata elimu, maadamu taratibu hizo na njia hizo hazikhalifu sheria, ni jambo linalofaa. Na huku kukusanyika kwetu hakuitwi uhizbia. Kama itakapokuwa hatujengi kitu kinaitwa alwala walbara katika huku kusoma kwetu, mfano katika markazi kama hii, kusema alwala maana yake ni kupendana, albara maana yake ni kuchukiana. Ikiwa hatutapendana, wampenda mtu kwa sababu umesoma naye katika mahad Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, kwa sababu hiyo tu, na wamchukia mtu kwa sababu hakusoma katika mahad uliyosoma wewe, wampenda huyu ambaye umesoma naye katika mahad Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, huu ni mfano, wampenda huyu hata katika yale makosa yake aliyonayo, ukawa wewe uko tayari kumtetea, uko tayari kumnusuru, ukausitiri ubaya wake, na ukawa hutahadharishi watu, na hali ya kuwa pingine kashafikia kiwango cha kutahadharishwa kwa anayoyafanya dhidi ya dini ya Allah jalla wa ala. Lakini kwa sababu ya ule ujamaa, kwa kuwa mmesoma mahali pamoja, mkanusuriana, mkateteana, mkapendana, mkashikana kwa hilo, mapenzi haya si ya dini. Mapenzi haya sasa siyo ya dini. Haya ni mapenzi zaidi ya ile ya dini, ambayo ni mapenzi ya makosa. Lakini mathalani imetokea mtu umesoma naye, au achilia kusoma naye, umekuwa naye mtaa mmoja, mmesoma skuli pamoja, kama ni msingi huko mmesoma pamoja, mmekuwa pamoja, mmecheza, ukawa mpenda tu kwa ajili ya jambo lile, yani mapenzi ya kawaida. Mmesoma pamoja madrasa, wampenda tu kwa ajili ya hilo, mapenzi ya kawaida. Lakini napokuja suala la dini sasa, je, uko tayari kutengana naye kwa ajili ya dini? Au yale mapenzi ya mwanzo ya utoto yatawazuia nini? Sema huyu jamaa yangu bwana, tumekuwa naye pamoja, kwa hiyo haina haja kumsema. Kama kuna kitu hicho, huo ndio uhisbia. Lakini upande mwingine, pingine ukamchukia mtu kwa sababu hukusoma naye katika mahad Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, amesoma chuo kingine, madrasa nyingine, ukamchukia pamoja na kheri aliyonayo, na hana mikhalafa mathalan, lakini bado tu unamchukia wewe, na uko tayari kumtafutia sababu zozote ili umwangushe, ili umwaibishe, ukajenga chuki isiyokuwa ya kisheria. Hizi ni katika zile cheche za uhizbia, ni katika alama za uhizbia, kwa sababu uhizbia unajengwa juu ya msingi ya alwala walbara. Kwa hiyo juu ya jambo hili, kwa hiyo fananisha vitu vyote tulivyovitaja. Kwa hiyo kuna haja ya kuuliza kwamba huyu wampenda kwa sababu gani? Rajulani tahabba fillahi ijtamaa alayhi wa tafarraqa alayhi. Hadithi sahihi, hadithi inazungumzia watu saba au watu wa aina saba ambao watastahiki kupata kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala katika siku ambayo hakuna kivuli ila kivuli chake. Miongoni mwa hao rajulani ni watu wa aina mbili, watu wawili, tahabba fillahi, wamependana kwa sababu na kwa ajili ya Allah, wameungana kwa ajili yake na wakastalifiana kwa ajili yake. Kama wataungana, basi ni kwa ajili ya Allah, na kama itafikia wakati kuachana, basi ni kwa ajili ya Allah. Mmoja amepatwa na mukhalafa, amekwenda kinyume na njia ya haki, taratibu zote za kisheria za kumnasihi na kumrejesha katika haki zimefuatwa, lakini bado anakuwa na ukinganganizi juu ya jambo lake. Wewe ukalazimu sasa umtenge yule na kukaa naye pembeni, kukaa naye mbali kwa ajili ya Allah, wewe utastahili kupata kivuli cha Allah siku ya kiyama. Na si vinginevyo. Lakini ukiangalia kazi za watu au maisha ya watu tulivyo wengi katika sisi tunavyoishi, pengine alikuwa na rafiki yake kipenzi kabisa, jamaa yake, ndugu yake, wamefika wakati iko wapi? Ah, yule bwana mimi nishamwaga siku nyingi bwana, siku naye tena, nishamwagana, kashika njia yake, mimi na njia yangu. Lakini ukiangalia kwa ndani utakuta pengine ni mambo ya kilimwengu ndio yaliwagawa, kwa sababu kuna mambo ya kilimwengu ndio yaliwaunganisha. Kwa hiyo kuna maslahi yakiwepo tutakuwa pamoja, yakikosekana kila mmoja atashika njia yake. Hii ndio njia ya jahilia ambayo ndio njia ya uhizbia. Sasa hii njia ya uhizbia si lazima iwe ni ukafiri, kwamba kwa sababu muasisi wa njia hii ni Ibilisi, ndiye alianzisha ule uhizbia wa kutetea unsuria, umimi na ujinsi wake. Alipoambiwa amsujudie Adam, faaba wastakbar, alikataa na akatakabbar, akafanya kiburi. Lakini pia alipoulizwa kwa nini, akasema ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, mimi ni bora zaidi kuliko Adam. Amwambia yule aliyewaumba, mimi ni bora kuliko huyo Adam uliniambia mimi nimsujudie. Mimi umeniumba wewe kwa moto, yeye umeniumba kwa udongo, mimi bora. Akataka kuleta kufadhilisha baina ya jinsi hii na jinsi hii na aina hii na aina hii. Sasa wakati mwingine ule uhizbia unakupelekea mpaka kwenye shirk, mpaka katika kufru. Wantalaqa almala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum inna hadha la shay'un yurad, ule uhisbia uliwapelekea washirikina wakawa wanapita nyumba hadi nyumba, wao wanaambiwa wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, wao wanapita nyumba hadi nyumba wakiambiana endeleeni nafanyeni subra juu ya miungu yenu, msimsikilize Muhammad, kuweni na subra. Wakafanya taasubi juu ya miungu yao, animshu wasbiru ala alihatikum inna hadha la shay'un yurad, kwa sababu walifahamu kwamba wanasema aj'ala alihata ilaha wahida, hata kuwafanya waungu wote kuwa ni mwabudi mmoja tutawezekana vipi bwana? Kwa hiyo ni inawezekana ikawa ni kufuru shirki billah, inawezekana ile hizbia ikaja katika bid'a, bid'a kufuria za kikafiri hasa, au bid'a ambazo si kufuru, au katika mambo ya kimaasi ikaambiwa haya ni maasi tu au hii ni bid'a, ile hizbia yenyewe.